ورما ابل رضو میرو پہ افتتاح کے خدا باد کسان نو نزبیا یوزل خبر توہراؤں چی منگ چرے پولو تو لباولا ملگڑولا تکلیف نہ اڑکو دا زمنگ بچی دی زمنگ رو نہ دی چونکہ اس یودا سے مسئلہ دا غلے دا چاہ مسئلہ تاسو ټولو ته معلوم دا پدې لارو معلومی گی یو بن معلومات ہم کی گنا او دا شین سبا اسن ضروری دی شناختی کارڈ نہایت ضروری شی دی دلتا نه یوازې چې ار چرتا زئی دا یولی ہوں یوزے کے سرچا احسانوں کو پرے ہو دے داغ احسان وہ من خون مخ کے لل مشکل لیا پوشے آن ردے وجے نا چکم کسان و سر کارڈ ہی ناغ دے فوٹو کاپی اباسی او دے داغ دے ورڈ کی شیرا للہ ندا و منگا برابر کو اخبل فوٹو کاپی او داغ کارڈ نمبر اغا و اغی سر مخام و داغ دنم سر اندراج کو ہوں چاہ کارڈ نہیں جوڑ شوے دیکھا تلو سو کالو نمک کے کارڈ جوڑی گی نا ناغس اڈو میسل دیکھا غم زمنگ دے ملک دویم شناختی کارڈ پسے یو دلیل لے گا نا دا شناخت پارا پا قبائلو کی پوٹیکلی جنڈ منظور ہے پی اے ہوتا ہوئی او دل تک ڈی سی او آگے نہ منظوری کی ندام یو خوش چیزی دا ضلع دا علاقے دفاٹا پستا بانے دا یو مسئلے گنا ہوں کہ آغم بیانی چند ماڈو میں سیل جوڑ کرے دے نشنا خطی کار میں جوڑ کرے دے نخا خبر نہ رہا خوبیام داغے سرا دخپل پلار چشنا خطی کار پٹو کاپی دینا چے نئی علاوہ او آگے دل تک یہ نوما تو پتہ نہیں سے اگل اب مناسب نہیں دی دیکھا معلوم مسئلہ پیدا کی زانا مسئلے پیدا کر ہوئی نخا خبر نہ رہا دا یو ضروری شیرے کار ضروری شناختی کار اصل بازان سر اگر زئی پو فوٹو کیپیم کار نکی جدا سر خپل فوٹو اصلی با اور سر 24 گھنٹے جیب کے او فوٹو کاپی با داغی نا مال اباسی او مال برا کئی او دومی سیل چکم بازو داغی داغ کرے دے دا فوٹو سٹیٹ خود آغا دومی سیل باز صفا نی داغی نا صفا اباسی بیاگنا دیکھا چھ پاگی دے کمو کسانو شواہد دی نو چھو داغی آغا شناختی کار آغا نمبر منگ تا سی پتہ ہو لی گیا داغی منگا اندراج کو پوشے چھو دا شک نہ خبرا اوزی بلن دا خبرا منگ با خب اتمنان سا درس کو تاسو پا اتمنان سا بس دکھ لکوی او کدا دا شک کاری نو زمان منگ پڑھا که مروق شکی اگا پا منگ سا دا شکی تاسو را فکری نو دا شک دا خبرا منگ دا لرینا دا اس نغسو یا دی آغا کس یو نمی آغا دی زی زمین در درس اللہ کرے ناکام دے اسو اکنو ارس دستایوزہ زانہ برابر کی بیاد راجی کاغا نی دس پا طریقہ دی رو والی خو بغیر دکار پاتے کی دل دکھر دکھر مشکلات دی پرون اخبار شایشیو چھ مشکوک کس باندے کلی نظر ساتے او مشکوک کس آگتا ہو چھ دا غصر اس دستاویز نی گنا نشناختی کاری ردو مسیری نو داخل خبران لازمو خو بچیے موہ قرآن ار چاہتا خیو خود دغه چیزونه موږ سبا ضروری دي چې نو موږ او تاسو ته په کې اشتباهات او مشکلات داسته کن بابا جی نه پیدا کی چې څوک راځي کمزې پلار ملاوي گئی او خایا نو اوسې د دې جلبې دلار نه یو کس موږ ارسو چې نو هغه اوچت که غالبا دا دغه اوسره نو دا چې وګوره ما سره 24 غنټه داسې موجود دي ما ته اچانک پلار کې غاړه ودرېږي ما ته وکړو خایا او اوس نشته به دغه ته وګوري ما ته وګوري سم نشته دا یې سب نشته او شین اوسه ته یو ملګری و چې دا یو کسې بوته نو اس پتی پته نه لګي او چخپل سیز در سره خپې فکر به زمن کاردارې چې امن راشي زمن کاردارې چې د الله کتاب زده کو د الله کتاب نور ته وخیو نو چې دا هغه په زمن ته نور مسائل پیدا شي نو ښه خبره نه ده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم منگا دا قرآن کریم دا فهم او دا ذکر دا پارا سو اصول او سو مقاصد بیانو مخ کے داغے نہ منگ بیانوں کو پرونی سبق کے ابر رجنی سبق کے چې قران کریم د زده کړې د پاره سو اصول پکار دي، سو اسباب پکار دي، چې داغه اسباب او اهتمام وشي نو قران کریم هغه تزدګيږي په اسانه طریقه. هغه وجه موږ بیان کړی وی پرونی سبق کې، بیا موږ دا بیان وکړو یو بزړه صفائی بدن به صفائی طهور البدن، بل داغه د پاره سبب داو د ذکر د قران د پاره چې سوچ وکړي قران کې. یدبرو آیاته موږ ډیر آیاتونو د قران نه خوذلو، بل داو چې قران کریم ته بغوګ دی، ولې چې قران ته غوګ نګ دی نو هغه نه پوي. او داغه نور وجه موږ بیان کړو چې کله قران د ذکر او قران زکه نو قران کریم د ذکرولو سره سره قران د ډیر شزونو د پاره فایده من ګرځي دنیا کې هم. یو د انسان دشمنی ختمی په مینه بدلی، بل قران کریم سبب دی د ډیرو نعمتونو، د سبب دی د واز او د نصیحت، سبب دی د رحمتونو، او سبب دی د نیغ لارې. او دا غي وجه منګه شپګو بیان کړی وی. نننی سبق کې موږ دا بیانو چې کله یو انسان یو فن شروع کوي نو دا فن او دا کتاب په اول په تعریف باندې باس کوي، چې د دې فن او د دې کتاب تعریف سره. لکه موږ قران کریم په تفسیر د فن کې شروع کوو نو د قران کریم تعریف به موږ پیژنو، چې قران کریم تعریف سره قران کریم څه ته وایي. نو داغه تعریف د عام علماء محدثین په وجا تعریف د قران کریم، او دویم هغه تعریف چې قران کریم په خپل کړه دی الله په خپل کتاب کې. نو دا دواړه تعریفونه مونږه ان شاء الله بیانو. او د تعریف نه رسو چې د قران تعریف د زده کړه چې قران دیته وي دا کتاب دی، نو بیا د دې اسماء چې د قران کریم بل نوم شته او که یوازې د قران کریم دی، نو د قران کریم ګڼ نمونه او موږ ان شاء الله نن سبق کې خيو چې دا ډېر نمونه د قران کریم دلالت کوي په شرافت او په عظمت د قران کریم باندې. ځکه د یو انسان ډېر نمونه ای، نو دا ډېر نمونه دلالت کوي داغه په شرافت باندې. عالم هم دی، قاری هم دی، حافظ هم دی، محدث هم دی، دا دیر صفتونا پای کی موجود دی. زکا اغا علم هم کرے دی، حفظ هم کرے دی، تجوید هم کرے دی، احادیث هم یاد کری، دا دیر صفتونا دلالت پای کی دا اغا پا شرافت بانی کئی. نو دو قرآن کریم دا دیر نمونا دلالت کئی پا عظمت او پا شرافت دا قرآن باندی. نو اول منگا تعریف دو قرآن کریم د جمهور علماء په نسبانه د قران کریم تعریف ځکه اولی گئی. القران کتاب عربی، القران کتاب عربی لا ریب فیه، لا ریب فیه انزله الله الی محمد صلی الله علیه وسلم بواحن جلین. القرآن کتاب دا یو کتاب دے دا عربی، لارے بفی شک نشترے فی پدی کتاب کے، انزلہ اللہ رالگلے اللہ دی کتاب لرا الہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا بواحن جلین پاواح اخکار سرا، وہو المکتوب فی المصاحفے او دالی کلی شوی دی پا مصاحفو کی پا اوراقو پانو کی، ان منقولو الینا چه نقل کلی شوی دی الینا منگتا نقلن متواترن پا نقل تواتر سرا، نقلن پا نقل متواترن دا چی یو بل پسی دلیل سرا سرا مسک پک خفان دا راغلی، نقل شوی دی پا نقل متواترن سرا بلا شبهتن بغیر د شک او دو شبینا. پدے کی شک نشتا رہے ہوں شک کے کفار کے داغے وجب انشاءاللہ من خیو حبیاو اما ذکر قرآن تعریف زدہ کئی القرآن کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی وهو المکتوب فی المصاحف وهو المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهات پدې کې څه شک او شبهه نشته اوس قران کریم په خپل د قران تعریف چ کوي ناغه په جدا انداز باندې کوي لکه سوره بقره اول ګورې تاسو الله د خپل کتاب تعریف په خپل کوي ذالک الکتاب لا ریب فیہ دو آیات سورۃ بقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین دا کتاب چې دې لا ریب شک نشته فی پدی کتاب کې دا الله د طرف نه شک پکې نشته ھدل للمتقین دا کتاب رڼا دا دارنګي سورت هود وګورئ تاسو اول د سورت هود لومبه آیات د سورت هود الف لام را کتاب نو کمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را کتاب او حکمت آیاتو دا کتاب احکمت آیاتو مضبوط شوی دی آیاتو ندی کتاب احکمت آیاتو ڈک شوی دی آیاتو ندی ما کتاب را لے گلے دی خود حکمت نمی ڈک را لے گلے دی سمم فصلت ملدن حکیم خبیر پیا واضح کری شوی دی آیاتو ندی کتاب دی حکمتون ڈک واضح شوی دی د چا د طرف نه ده ملذن حکیم خبیر طرف نه با حکمت او خبردار ذات نه چا حکیم هم ده او خبیر هم ده داغه د طرف نه راغره دا لنګي سوره یوسف اور پسې وګورئ تاسو الف لام را تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا د کتاب دی بیانون کی ما کتاب راولے گو داسی کتاب المومین چخکار دے المومین چ بیان اونگے دے دا حق و دا باطل انا انزلناو قرآنا عربیا ما را لے گلے دے لرا چلو سترے شویرے پا زبان عربی قرآنا عربیا پوازحا جب میرا لے گلے دارنگی صورت اعراف اولو گو ریتاسو دارو قرآن کریم تعریف دے اول دو سورت اعراف قرآن پا خپل دے تعریف کئی دویم آیات کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منو دا کتاب را لے گلے شوے پیغمبر تا را لے گلے شوے دے نو فلا یکن فی صدرک حرج منو نریجی ستا پسینک تنگ سیا چو قرآن راغے نو تنگی گی بنا منو دا دی بیان دا قرآن دا وجنا فلا کن فی صدر کا حرج منو ندیجی استا پسنک تنگ سیا ورپسی آیات اتبیو ما انزلا الیکم من ربکم ما چراو لے گو نو دا دیتا بیداریو کئی اتبیو ما انزلا الیکم من ربکم تا بیداریو کئی دا کتاب چرا لے گلے شوی تاسو تا ما کتاب راو لے گو نو دے تابیداری پکار وکنا کنا آبس بے پریدے سورت انعام دو نوی نمبر آیا تو گو رئی ما را لے گلے کتاب دے بہترین دے مبارک دے دو نوی نمبر آیا دا تعریف دو قرآن وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا قرآن کریم را لے گلے من دے لرا ما را لے گلے دے گورا اللہ وی ما را لے گلے دے مبارکن چد خیر نہ ڈکڑے شوی دے مار اولے گو بیا می دے خیر نہ ڈکڑے دے مصدق الذی بین یدے او تصدیق ان کے دے دا کتابونو چ مخرد نو ولتنذر ام القرى ومن حولها دے دے پارا مار اولے گو چ ویرے کلی والا مکے والا ہر کلی والا ومن حول چ پکم کلی کی کلی والا بیارے کما علاقه کی اغا علاقه بیره ومن حولا آواسو کوئی روا چه چار چا پیر دیکری ندی کم کلی کی آکره کی بیانو کا خلق دا اللہ دا عذابونو نوی روا او چه دا اغا کلی نا چار چا پیر نور کلی دی پا اغا علاقو کی بیانو کا او دا اللہ کتابو تا بیان کا ومن حولا دید پارا میرا لے گلے دارنگی گن سورتن کی راضی سورت سواد یو کم درشم آیات کم راضی کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب یو کم درشم آیات دارنگی سورت ابراہیم پاول کی چراجی الف لام را کتاب انزل الله الیک کتاب را لګلی ما دې را پیغمبر اتا تا کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا ډیر تعریفونه قران کریم د خپل کتاب کوي په مختلفو طریقو باندې خو کتاب الله یې ما را لګو ذکر دې را لګلو سره رحمتو د دې را لګلو سره واعظ او نصيحتو اسمن دې را لګلې دا می سبب د پوی را لګلو ها بیمان زله الله علی علمین سره د پوی زمانہ لکه سورتی نساء کی چراجی ما کتاب را لګو سره د پوی نا زفدی کتاب پویو ما چې دا سبب د عقیدی د اصلاح ده دا سبب د ها اعمال د اصلاح ده دا سبب د معاملاتو د اصلاح ګرځي نو ځکه می د خپل علم موافق را لګلو دا کتاب نو د دې وجه تاریخونه بیان کړه سبب د خوشاله هم ده لکه مونږ پرون په دې ګن آیاتونه را لولو اسماء د قران کریم تعریف خدغو اوس د دې تعریف سره سره د قران نو نمونه او د قران دې نمونه دي دا نمونه ځان سره لیکي زده کړي یو نوم د قران کریم لکه ما تاسو دې نمونه دي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله په خپل کتاب العرفان کې تقریبا 70 وختو پورې نمونه هغه ذکر کړی دي ها علي دغه شپېتو یو شپېتو پورې الاتقان کې سیوطی 500 پورې ذکر کړی دي دارنګي قاضي عبدالمالک عزیزی په خپل کتاب کې 55 نمونه د قران کریم ذکر کړی دي همون کوشش کو چې ان شاء الله او یا اتیاو ته ورسو هنو نمونه د قران کریم ډیر دي او دا دي نمونه د قران کریم دلالت کوي په عظمت د قران باندې په شرافت د قران کریم باندې یو نوم د قران کریم هغه مبین دي لکه موږ سورته یوسف اوس راوالو کتاب تلک آیات الکتاب المبین سورۃ یوسف 1 دا آیاتنا د کتاب دی مبین کارا مبین کارا او آیات ذکر لرو چې تاسو ګوت او چریږي چرستو تاسو بیا ګوت عادتي ها ما تاسو پرون ویلو چې تاسو لاو سبق کمی من لګلګ وایو نو تاسو د اولنا تر اخره پورې چې خبره کوي کنه دا غي په یو وخت کې تاسو د سورتونو نمونه یاد کړئ بیا به تاسو آسانه فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف را ابراهیم حجنات بنی اسرائیل کاف مریم توا انبیا حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجده احزاب دې طریقې باندې نو چې کله مونږ وایو یوسف بس دا کې یوسف خو سورته هود نو رسو ده نو دوله سمه سی پارا ده معلوم باید پوشه آسه نه چه دا شیخ صاحب خبره وای ما سره ته تو ډیری کری کی کته زیارت روړ دی ما پسې یو مولا را اوس دی نو آغا ما ته وی چې وګوره او دا واقع راځي خو دغه پوره وای ما چې معلومات نه کنا چې وګوره مولا نه منی ولا تقول لما یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ان مال ډیره خدای باندې مې قرآن آیات دی خو مولا صاحب دغه ته وای دا آیات کم ځای کې دی نو که درشه مسی پاره را لای کله شرم مسی پاره ګوري او زما هم تلوار وا راته مصریان ناشتو نوکران ناشتو ماشین دغه سه بند وای ما چې دا په ټوله راستې دی او د لازې نه شیراله ولې ها خوزا وای ما چې کوته داسې کړه نو دا هغه زیرو روا ولې دا وای ما چې دا ها خدای معلوم دی کنه او منی نه وای ما چې تا دا خپت ادم معلوم دی نه شي معلومه ولې ویلې شي معلومه ولې نه شي نو تاسو دا نمبر د صورتونو چې یاد کې ان شاء الله نو تاسو به دې سره ډیره تجربه وشي کې خیری زکه تاسو زمنګا امتیاز د خلکو نه پدې چې بای دې د قران ماهران دي نو چې تا ته یو آیت معلوم نه ای چې دا آیت په کم ځای کې ده نو ته ماهر د څه بیا نو کوشش دا کوي چې یو خلاصې زده کړي او د خلاصو زده کولو مقصد ډیر زیات دی یو بدای چې تاسو به د آیاتونو پته ولګي چې دا آیات په فلاني صورت کې فلاني ځای کې دي ها شیخ القرآن وای الله دې په رحمتونو ورېږي وای موږ حماسه ویلا دې سبعا کې حماسه کې د عربي کتابونو دي نو پدې کې دا ماخذونه خای کنه چې یو دغه وای متن وای لکه دای ماخذ قرآن کې کم ځای کې دي نو هغه والے حدیث کم ځای کې دي نو او تیار دي نو حافظان دي د خواغې باندې شو خودلې نو اجازهلی سه به وی چې یو زه راغې چې د دې ماخذ سوا لفظ راغې نو چې د دې ماده قرآن کښتا حافظان غلی شو یو بل ګوري نو ما وته چې او جی سوا لفظ قرآن کې په صغیر اسم فاعل سره راغلي دی او ما ته وچ په کم ځای کې راغلي ای ما چې شلمه سپاره سورته قصص کې اول یې ختم شي او د دوی می اسې دویم نمبر آیات کې راځي و ما كنت ساوین فی اهل مدین ای ما ته دا څه وی چې ته بیا وایا او ما چې دا خلاصہ ای ما چې سورته قصص دوی سه دی اول ایسا که دری سلوی خیاتونو پایی که تفسیری حالت ده موسیٰ علیہ السلام بیانه ده پیدایش ده نبوت او دویم ایسا که اثبات ده رسالت گئی اسپکوال ده دنیا او زجر اغا خلقو تا چه ده پیغمبر ده پیغمبرین انکار کئی نوشه ده دویم ایسا شروع کی گئی نو دری مایات برازی وی ما تیوی چه بل صورتو ما عنکبوتو وی وی ما تیوی چه قرآن خود دیر خزده کرده دا میا والے یو علاقہ دا شال زیرے خو آلتا یو عالم دے ما دا غنز دا کرے ہو حسین علی نور اللہ مرتدہ ہونا نو بیا بے ما تا آغا حافظ پیشاوری بی وی ما تا یو دوی جیدے گوار دا حافظ نیم ما تا حافظ مو آئے وی چھ تا سنگا قرآن دا کرے دی نورو حافظ آن دا سنگا دے دا کرے دا چھ کرا یو لفظویم تا ڈالے گو ٹھول نمک کیا گئے ما خز ما تا خیر نما مقصد می داده چې حافظان د قرانم جوړ شي اصل الله دې موږ حافظان کی په الفاظ او په لحاظ سره نو د الفاظ سره سره چې تاسو ترجمه او تفسیر زده کړئ نو چې بیا تاسو ته هغه ماخذ او خلاصه او غایاتونه نمبر تاسو ته معلوم هم وي نو بیا نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء بیا ښا نو دا مې زکه وی چې صورتونو نمونه یاد کړئ نو یو دا دویم زمنګ یو استاد او الله دې په کې دې چې مړ افغانستان عالم او ډېر ماسره ډېر مينو مولانا عبدالسلام صاحب نومیو په کودامان مولي صاحب باندې مشهور خو صرفي خنوي د سرکې بابا ملګریو چې کله به موږ داغه کتابونه وی یو ځای براغه د ادب اکثر ما داغه وی ما ته وی طالبان ته زده نه خلاصې زده کوي زا وخت طالب ما وخت ذکر وی ودې چې څنګه قران ذکرې دی دا قران د نزدکه کوي نو چې کله به یوځه دا سره غیمات وي عبد الواحد وایا د دې آیت ماخص کم دین قران کې راغلي ما بده کما ته خلاصه یاد وا بابا ته وي ګور داسه قران زکه ډیر یو نمبر سره ډیر حق سارو نزویم داس دکې چې نشه داس وبندېږي عزت کې نه ها نو یو نوم د قران کریم مبین دی بل نوم د قران کریم قران دی قران سوره واقعا و یا نمبر آیات وګوره اول به خیر تاسو کوته لا چریګنه نه ویې کنه سوره واقعا و یا نمبر آیات وشتمه پارا انه لقران کریم بشکا دا قران کریم خامغه قران دی عزت مند لقران قران دو معنی دی یو دو قران معنی دا د قران دی قران د قران په معنا د لستلو سره دی قران ته قران زکوي چې دا ډیر لستلې شي ډیر ډیر لستلې شي یا قران دی د قراننه په معنا د پیوسوالي سره او قران ته قران زکوي چې د مزامین سورتونه آیاتونه د یو بل سره نږدې دي پیوسي لکه او ته قران وي انه لقران کریم بشکا دا قران کریم دی خامخا قران عزتمند دریم نوم د قران کریم کتاب کتاب متوخه الکتاب کې الف لام احدی اسی زفزه خلق په پوسټرو باندې کتاب جوړ کې پته چې کوم کتاب دی ها الف لام احدی ذالک الکتاب د دې کتاب نه نور کتابونه مراد نه دي ذالک الکتاب ذالک الکتاب نه کوم کتاب مراد ده قران ذالک الکتاب دا قران چه ده ها دا کتاب چه ده دا مبین چه ده او چه کم لفظ او کم نو ملاحظه ذالک الکتاب لار بفی دارنګي د قران کریم بنوم ده کلام الله کلام الله لکه سوره بقره 50 یا نمبر آیات وګورئ 75 پینزاو یا نمبر آیات افتتمعونا ایؤمنو لکوم وقد کان فریق منهم یسمعونا کلام اللہ یسمعونا چه اوردی داللہ کتاب کلام اللہ داللہ کتاب دارنگی سورت توبہ گو ریتا سو سورت توبہ شپغم آیت لسم سپارا سورت توبہ آیات نمبر 6 وائنا حد من المشرکین استجارک فاجرو حتا یسمع کلام اللہ کچرت یو کز مشرکینونا پناو غالستانا نو پناو ارکا غطا پناو بات چاہتا ورکے حتا تردی یسمع کلام اللہ چواری دالا کتاب جی ما تا قرآن و خوایا و رازا ما دا پانا را کا و رازا خو پاس بابو برابر یا رازا حتی تردی اسما کلام اللہ چواری دا اللہ کتاب کافر دے یہودی دے اگر آگئے پانا و لور کچی دا اللہ کتاب تو آیا سمم ابلغو مأمنہو بیا ارسوا اغتا زید امن دا اغتا لکا اغه محمد بن قاسم چې د مسلمانانو جرنیلو راجا داهر خزا اندو وا او غیلا محمد بن قاسم څنګه خسته پناور کړو او هغه زید امن تر رسول وا خپل کور په کوسه وردن نکلا د دشمن کوسه مخه تر اغله او د دشمن د خزه حفاظت وکاو او بیا واپس لاله خپل زیتا دا شغه امن راوستو زکا غید الله د فار جنگیدل غید دشمن خیال نو ساتله غید الله د رب العزت د حکمونو خیال ساتله چې زمنګ نه زمنګ را پس خوشالي هغه کو نو الله په دې خوشاليږي چې دشمن لم امن ورکا چاغه امن د نغوالي حتا يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون زکا د یو قوم دې چې نه پوي پینزم نوم دو قرآن کریم نور دے نور نور دو قران کریم په نومونو کې یو نوم دی لکه سوره نساء او قران کریم نتابیر په نور سره په ډیر زینو کې کوي نور سوره نساء اخر رکو یو سل سلو رو یا نمبر آیت 174 نمبر آیت یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا باج خلق کوئی نور پیغمبر دے نہ نور پیغمبر نہ دے وانزلنا ذات پیغمبر بشر دے او صفت پیغمبر اغا نور دے پوخای او دالو یا مسلوا سکولونو کې موږ سکول کې والو نو موږ څه پوهیږو خاص په ویا لکه پیغمبر نور دی که بشر دی ها هادارنګي اولين دی او کاخرين دی دا خبره نور داسې د ابراهيم عليه السلام ا دګټ وخه چا خوړل وی چاغه حلال کړو لکه داسې خبره کې ا مسلمان دارمی کې راځي دلا حضرت عمر دن هو پکار دی داسې اعتراضونو سوالونه یو کس کول اعتراضات چې دا غې نه څه فایده او دا غې نه څه نقصان او خاص په خلکو اشتباهات راو وسلو کوسو کې بګرځي داسې ها ځان برابر کړو نو ګورنر خط لیکو حضرت عمر رضی الله عنه دا چې داسې یو کس دی په دې علاقه او کلی کې ګرځي او خلکونو کې شکونه او شبهات پیدا کوي داسې اعتراضونه کوي داسې خبرې کوي او بل چې نورم به حیا کړنو داسې نقصان کوي حضرت عمر ویرې ولای مالا حضرت عمر ته بوته رضی الله عنه تا او هغه دې شاه بربنده کا جلاد روغتو سل لخت اولغه شکل شنه سل لخت او شاه بربنده کا او جلاد ته وی سل لخت هوا چې سل کوله او ډول کې سل لخت هوا او اوس یې جلد تدن نه کوي چدری راځي تیری شوی هغه پرارونه د شاه ورغلو او را باره کوي چر اباره ک بیا حکم کو وسل لخت غصه کوي او چې سل لخت غصه کړی شنه جلاته ویوا سل لخت بیا لگاو کو نو چې کم پرارونه داغه ورغلو زخمونه نو هغه بیا کولاو شو وهلو سره وې بیا یې دن نه کوي چې بیا یې دن نه ک نو بیا ورل پرارونه خدری دا دې پس بیا وی روي باسي ویال عمر یا می پرېدا یا می ملکا څټوک درا سره جوړی کړی وای نه نه دې پرېدم او نه دې وجینم دا څه تدا شکار کې چې نه خلکو تصید دین خې او په خلکو کې اشتباهات پیدا کې نه خلک اش پرې دی او نو تصید دین خې اشتباهات کې ته تدا شکار کوم او چې بیا یو وها سر کولې بس هغه تو بوخ کلا او ګونر ته یو سی بوزا او اړ یو کو چې تر یو کال پورې بد سسو خبرې نه کې یو کال پورې او کدا کار دی بیا او کو نه بیا بد بل سزا در کوم ا سره چا بوزا خبرې نه کولې مسعود داری می کې راځي دا څه به ګرځې دا هانو سو وخت پس چې تیر شو ا ګونر خطوري کو حضرت عمر رضی الله عنه ته ویره حضرت کله خوخه پریو دې خصم شوي دې وای مکه یو دې خصم شوي ته به وباشي وزا او سره خبره کوي دا سه هغه بیا خلک سم کړي او نه بیا خبره کړي او نه بیا خلکو کې داسې اشتباهات پیدا کړو حضرت عمر غوندې کسان پیدا شي چې دا بیا غلط کار سوکو کې بیا نو دا سه اشتباهات یره نور دې کبا شر دې اولین دې کا اخرین دې د ګډ غوخه چاو کولی الک خلک په شرکیات او جناتو کې پروت دې مصیبتونو سره گرفتار دې اگر نه او داسې خبره کې یا ایو الناس اے خلکو قد جاءکم برهان من ربکم پتا کې کله کله ویرا شیطان امتیاز کوي او کنه کوي پتا په کې کې بچای کوي او کنه کوي قد جاءکم برهان من ربکم پتا کې راغله تاسو ته برهان ته طرف طرف تاسو نه وانزلنا الیکم نورا مبینا او را لګلې مونږه تاسو ته رنا خکارا رنا میرا لگلی قرآن رنا و مبینن خکارا داس رنا کل رنای خو سمنی بلب کل لگی خو دیمی رنا کئی خو صفا نی او کله کله بالکل تیز ای اگر بل فتوونه کې چار سره پرانا کی نو قران دا سره لا کی مبین کال رانا کور کرانا شي په چم کرانا شي په بدن کرانا شي او خکار رانا بیاو کې اسن توبه بازی وانزلنا الیکم نور مبینا دا رنګي ورپسې سورته مائده وګورئ د قران نوم دې نور پنځل لسم آیات آخر د آیات دې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین پتا کې راغلی تا استاد الله د طرف نه رڼا رڼا راغلی و کتاب مبین او کتاب ښکارا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین رڼا راغلی دا و رڼا راغله راځه و رڼا له سړیا ډیر وخت تیار کې تیر کړی دی کال تیر شوی راځه اوس بل رڼا والو قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین نن درنا نه خلق لره کوي او تیروته خلق رو باسي متبه کوشش دا کې چې د تیرونه خلق رڼا ته رو باسي یادی به الله من تبار زانه او سبول السلام مضبوطی الله په دې رڼا هغه سو په مضبوطی الله چتابی کی دا الله د رضامندیا سبول السلام لار د سلامتی آتا ويخرجهم من الظلمات الى النور او باسي دي خلقو لرا د تيارونا الى النور رنا تا اولي رنا پرنا کې هغه رنا د قران وا دارنګي سوره انعام یو سل دويشته آیات وګورئ 122 او من کان میتن فاحيناه دا ستا ټاپیکو مضمون د قران دی خلق له تعلیم ورکه ترغیب شوق د قران پیدا کینو دا آیاتو نزدکا او دا او توایا چرالا کتاب بای من خیو او را شرالا تا او من 122 او من کان میتن فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس آیا سو چوی مل چې د قران علم سره نه الله ويا غمل له چې د توحید او د رڼا د علم سره نه نو هغه عمل له فاهیناو نو ژوندې کومه غلرا په علم د قران فاهیناو ای به علم القران ژوندې کومه غلرا حیات په قران باندې راځي په توحید باندې راځي وجعنا له نورن يمشي به في الناس او ګرځو موږ د رڼا چې دې پاره سره په مند خلکو کې رڼا ور سره دا خلکو منځ کې راځي او رڼا خلکو ته بلي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فشان دا غا چاره چې وی دا مثال پتیارو کې نیوی وتونګه دا غینا کفر او شرک کې دوبده باندې خپلم ته کفر او شرک تیاره چا پیرا دا او نور خلکو تم تیارې او د کفر او د شرک هغه تیارې اور کوي او قران چې زده کوم په خپل رڼا شو اغرانا خلقو تخی او خلق پرنا کراولی دوارا کل برابر دی دارنگی صورت تو صورت اعراف گوری تاسو التم ذکر کئی دارنا تابداریو کئی تاسو صورت اعراف واتبع النور الذي انزل معه تابیشی درنا آغی چلالی گری اللہ دے پیغمبر سرا سورت اعراف آیات نمبر یو سل او پنزوس 157 نمبر نہم پارا آخر دا آیات تے فاللزین آمنو بی وعزرو ونصرو واتبع النور اللذی انزل ماو تابیشی درنا آغی رنا اغی رنا تابیده گورا پده رنا اللہ حکم کلی رنا ستا ہوئی قرآن تا واتبع النورا تابیشی تاسو در رنا دو قرآن اغی قرآن اغی رنا انزلا چلالی گری شوی دا معهود دی پیغمبر سر پیغمبر سر رنا را غلو دا اغی تابیداری ہو کئی او چاچ دا اغی تابیداری ہو کلا نو اولائی کا هم المفلحون نو دا کسان دی ده کامیابونا گورا مبتدا او خبر دوالا معرفی رولی عارف المعارف او د مبتدا او د خبر منز کی زمیری فصل رولا اولائی کا که کامیاب دی نو دغه خلک کامیاب دی چې د قران تابعداري وکړه د نور سنا اولائک هم المفلحون دا کسان دي کامیابونه دی د زینو کې قران ته الله حنوم د نور استعمال کړي شپغم نوم د قران کریم هدایت ته قران سبب د هدایت دی قران نه تعبیر هدایت دارنګي د قران بنوم دی رحمت د قران بنوم دی موعظه او د قران کریم نه هم نوم دی شفا او دا سلور وال نمونه په یو آیات کې ذکر کړي سوره یونس وګوري او پنځوس دا سلور وال نمونه په یو آیات کې ذکر کړي دي ها او پنځوس یو لسمه پارا یونس یا ایها الناس اے خلقو دانو چې یا ایها الطلاب یا ایها العلماء اے خلقو نن قران صرف د طلاب او د علماء ډیوټي ګرځوله ما سه مولا خو نه ما اسه طالب خو نه ما خطاب عام دی ذمہ دار دی ملازمان دی نوکران دی ججان دی افسران دی سنیټران دی اور څوک چی خو چې نفس انسانی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظتون فتحقیق راغلی تاسو ته موعظتون واز یونم موعظتون واز راغلی دی نصیحت راغلی دی او د واز معنا ز په خپل ځای به کوم کې خیر ان شاء الله خو بهر محیط ذکر کړي د واز معنا کوي دی چې تنبیه علی التوحید یلوی خبر راغلی په توحید قران چراغ نو دا په توحید یو لوی خبر راغی قران شتا او ته شرک قران شتا او ته ناکار کارونه کې نو ستا واعظ نو حاصل کړي وای مله ستا پلان نو چې دا څه کارونه کې خو معلومی کې دا چې بے پلان راي کنه خلک وای کنه بے پلان راي لکه چې بے پلان شنو او هو سي نه نو بچ په سوال راغی څه کوي نو الله وی زما کتاب شتا او ته سره زما دی کتاب سره سره شرکیات کې خدا واز نو زمانه حاصل کړي مر ربکم دویم نو وشفاون شفا ده لما فی الصدور چې په مرزون شنو کې کم مرز ده وهدن ورحمت للمؤمنین دارنګ لسم نوم د قران کریم فرقان ده سوره فرقان په اول کې راځي او فرقان د صورت نموم ده تبارک الذی نزل فرقان را لګلې دی الله فرقون کی کتاب تبارک الذی نزل الفرقان خیر چولو والا غزاته چرا لګلې دی قران فرقان د قران نوم ده او فرقان قران ته فرقان زکوي چې فرقان وی جداوالی تا فرق راولی او قران هم فرق راولی پمابین د حق او د باطل کې فرق راولی پمین د حلال او د حرامو کې چې کومه د حرام دي د حلال دي چې کوم شیزونه الله حرام کړی بس حرام او توایانو ځکه او ته فرقان وای ځکه امام ابن قیم رحمه الله وای چې قصیده نونیا کې او شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله العرفان کې ذکر کړی دی هغه وی لله حق لا يكون لغيري لله حق لا يكون لغيري ولعبدي حق هما حقاني دا الله ته پاره حق دی چې مگر دا دا حق د بل د پاره او د بنده د پاره حق دی او دا دو حقونه دی یو دا الله حق دی او بل د مخلوق لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان مگر زه وي دو حقونه حق یو به د فرق نه دو حقونه دی یو د بنده حق دی د بندواري او یو د ربوبیت د خالق حق دی چاغه مخلوق پیدا کړي او تربیت یې کوي نو اسنه چې د مخلوق هغه حق الله له ورکه لکه نن سبا خلق ورکه نو ځکه وی فرقان فرق راولا د خالق او د مخلوق په منځ کې چې خالق چاته وي او مخلوق چاته وي بلوم د الله د کتاب د مبارک سم شو یولسم مبارک قران کریم تا مبارک هم وای انبیاء 50 آیات وګورئ سورہ انبیاء 50 آیات 50 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ذَا قُرْآنِ كَرِيم مُبَارَكٌ مُبَارَك دے د خینہ ڈک شوی دے د قرآنِ کریم نوم دے مبارک قرآن ته مبارک زکوی چې دې کډین خیر او برکت الله چورې دے لکه ما بل زویرو چې دې یویش پی عبادت ليلۃ القدر خیر من الف شهر د یویش پی عبادت د زور میاشتو د عبادت نه بهتر حالان کی زر میاشتي یو انسان عبادت کوي شپاورل داغه دور ثواب فایده نشته شته داغه ثواب دی دا نشته داغه فایده شته خو چې د یویش پی چې په مشفقه قران راغره او داغه یویش پی ثواب فایده زیاته ده دا ولی زیاده ویرا وجه سوا نفس پا دیکی قرآن ناغلی برا نخکتا نو چه نفس پا رالی گلو که دور خیر دی پاغش پا که نو چه کم سینه که دا قرآن پروتی پا کم جب دا قرآن زدکیگی و ویلیشی پا کم استرگو دی قرآن تکتیشی پا کم اخپو قرآن ترات لیشی پا کم لاسونو قرآن آلی رالی نو چاگی که با لاسون خیر چه پوشوی ایویش پیل دور فضیلت ملاو شو نو چه آغا زیلا آغا بندلا چه پکی قرآن دن نپروت ہے که با سور خیروی اللہ دن مند دے خیرون دک پاتی کی خواه زکوی مبارکون چه دے خیر ندک دے انزلنا ہو مار آرے گلے اللہ وی گورے مار آرے گلے نسبتو نو کئی بل چاہتا انزلنا ہو سور خیستگورا سکل یو شیقی متیشی ہاں نو داغی حصول قیمت وی گوله دا سیز قیمتی ره نو منگ سره قیمت نشتا چه اللہ نورم قیمتی کئی اللہ وی دا کتاب زما ده نبیاوی مبارک ده نبیاوی انزلنا ہو نبیاوی مصدق لما نبیاوی هدن نبیاوی رحمت ده نبیاوی شفا ده نبیاوی نور ده نو سم ها هغه فضیلتونه بیان ہے نا منګو نه مونږ په دې کې څه دی یو نشته بس راوی داله کنده جمعیش پلا الک یوسف افزار قاری حضرا و دا دیک پوخ کا ملک ملې چلمین ملې ها لانے بزا پوخا دی ګونا ها لګرزان ولې اوس اوس هغه ګران شو نو اوس مړوي های لیا دو درې کلو غو خبرولو پای کې بشوریا او کو اپیزان براولو بس دا اپیزان صرف دې لپاره ګرځولي د سمنه خسته کتاب دی او خلک ته الله اکبر انګریزي کتابونه وګوره کنه د یو کال د پاره ای اوس به الکان غرزي را غرزي څوک به پنیم کې متونو خرسي څوک به پدری مې څه خرسي مړه لره کاسم بس موږ په کار خاطر هم څوک مون دا غیر پارا قیمتونه شتا هغه خلک اخلي ها او چې نوې کتاب وایي سوره برابر کی ها غته او تواچه کانتی او تواچه برابرې کی څنګه خستا په بیکل جوړ کی پای کی برابر ساتي قران اول خمنګلونو او کوالو زمړه خو قران دې څنګه کتاب خونه دی نو دانو چې دا زما د عمر عمر کتاب دی دا قران دی دا چې ما غسته یوه زنانه پدې کې مال غالبا 100 روپۍ را کړې ما ته یزا ما پاو 100 روپۍ غسته دا د باندې راغلو دا نو هغه زنانه اوسم چې قران وارم دا هغه ما ته نه غوږیږي دا هغه خبر اوس نو پدې کې تقریبا چې نه نو د اتیا او سورو قراتو نه زیاد ما پدې کې قران ختم کړي سورو ثواب دی وېدا خزي ما خو پرې دا خدای په سولو ثواب کیږي ها چې قران یې واغسته دا په دې کې څوک لګیای نو دا هغه کتابونو موږ غم کوو پیسې ورکو اغاز دکو قران څوک نږدې هم نه راځي نو حیران بشه دې قران او ته ډیر خلک معتبر راځي. یره استاد دا بچي خوراتنه خمارا واسطه ده نو قران خو جمعات کی کنه مې مړه قران نزيات سپاره خو سب چې بچي پکار دا نو وی چې سکول ته بوزي چیرې سبا ده خو مې را واسطه ده څنګه کتابونه به ملاو شي د سکول کې چې دا څه ولا ورکی دا ورته وای اول خو ته ویلې نشي او کوی دوره خبره به وتا پرنسپل کې چې وله سوایم منګه منګه دوره شکریا دا کو چې نفس ما شو مې را واسطه ده بس دا حالت ته او دا وی دوره غټه کو مې وی مسلم زم جنتی ما زم مسلمانې مزه ټیک مسلمان غي خدای د مسلمانې کارو کو چې په کوم کتاب تعالی الله عزت در کړو تعالی غي سره سوره لوي دا ګوره د کم زینه د اماو د کمانه یوزې بل زینه راغی ل ل زینو الله منګه پیجنوم نمونه ام ناراضي او نزدې خلک داسم نه کوي آغا ذهب الله بنورهم وتركهما خبر ده خوش ځان پوهه کې چې ته قران بیانېږي او کنه دا د قران سره من خو وهذا ذکر مبارکون انزل الله ما را لګلې دلرا الله یې ما را ولېګا سوره خستره افان تم له منکرون اے تاسو دلرا انکار کوونکی تاسو د دین انکار کوئ چې ما را ولېګا یا تاسو دلرا ناشنا کوونکی چې ما را لګلې الله یې زخه آشنا یې ما زخه ناشنا نه ما لزما کتاب ولې بیا ناشنا غنئ افان تم له هدا خود نزدکی افان تم له منکرون اے د دې لون زشه دا لون زشه چې یو انسان اسباب کار پری دی او هغه ته د سن نه دا پتم نه لګي د ته دا پتم نه لګي چې دا رکو په کم مخ کې دا خو صرف زبانی یاد کړي غري ها حضرت نه خبرم لري چې دا سوت څنګه لیکلی شي قاف څنګه لیکلی شي دا ت څنګه لیکلی شي دا قاف څنګه لیکلی شوی دا په دې پوهه او ته دا شوق راغلی سره دا غي نه چې چاوته وی دا غسه یاد کړي ها ها دیوم سبا پیش کی قیامت کې امنګ بم پیش کی نو سبا قیامت نو سبا زمنګ رب سبا سوې اچلو لري داوی کې زما دو یو خدا او زما زاده ما لو یو خدا وا چې قران دې ټکی پټی کې یار ته عمل لپی وکړو وهذا ذکر مبارکون انزلناه افانتم له منکرون آیت تاسو دلته ناشنا کوم کې بنوم د قران کریم اغا د علیون علی دو قرآن کریم نم دے علی بل نم دو قرآن کریم حکیم دے دادوالا پیو آیات کے ذکر رکی زخرف سلورم آیاتو گو رو لعلیون حکیم شپکشتم سپارا سورت زخرف حوامیم سبعا بس قران زده کول او قران خو د الله د کامیابی سې دنیا او د آخرت ساتي ګوره آیات نمبر 16 زخرف وانو فی ام الکتاب پنځشتم سې بار راخه 25 وانو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم یقینا دا قران کریم پا اصل د کتابونو کې دی پا دفتر عالی گره ده شیخ سے مانا فی ام الکتاب پا دفتر عالی گره لدین آمن سرا اچھت دفتر کے اللہ ما سرے بل کتاب دا سے نہ دے دیگر دا ہر کتاب خپل پل مقام دے خطولو کی بہترین مقام اغدا اللہ دے کتاب دے بس لیکن دا ہر انسان خپل پل قدر دے خپا غی انسانانو کی دا انبیاء جدا قدر دے بیا د اړیو پیغمبر خپل خپل قدر دی خو په اغه انبیاءو کې بیا زمنګ د پیغمبر پاک یو ډیر چت شان دی کنه نو قران مو چت شان دی وانو فی ام الکتاب لدینا من سرا لعلی ډیر چت دی الله ما سره ډیر چت کتاب دی نو حکیم او ډیر د حکمتون نډک دی حکیم مضبوط دی اله چې د کوم خلکو تعلق د قران سره راغی هغه ډیر چت دی بس مقصد دار اے علماء دیرو پا دے زمانو کے خدر خلو کو خوچے کم نسبت دخل کو دا اللہ دی کتاب سراغلے و اغا اللہ سنگے اوچت کرو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ آلے کدھ بلد پلک مشان اوزر لے دا سے زکا دا اغا تعلق دا سراغلے و دا اللہ دی کتاب عام کرو تاو ما تیرو رساو کاغدہ محنت نوے کرے ما او تا باندې قران ته دغه سپاسانه طریقه ناشتو دا داغه مهنتونه دي سوال لسکالا ما سوچ کړو سوال لسکالا په دې خبره چې زه په کومه طریقه دی خلکو ته قران وخم سوال لسکالا لګو مر نه ویخه په دې ما سوچ کاو ځکه څوک زده کوون ګینو طالبانو ته ما کتابونه لستل ما بنور کتابونه نه وی خود دې د پاره مې وی چې کده شه دا روړو دا طالبان عادت شپه دې باندې باندې قران ته راشي نو چې ما به د کتابونه وی ما جاله که خو هم نه لغه ته فکر وکړ الله کتاب و چې نه دي نه دي مولا شیخ هم جوړو موږ له بازار شت چکمنی او دا کتابونه دوري بازغه او دا ته خیر ما خدای به بخپا شو ما چې دا وسنګ دې ته روړو دا قران په طریقه باندې خیم دا شروع روړو نو سوال لسکاله ما په دې کې به سوچ کا الله دې په رحمتونو وی ها شپږ میاشتې سورۃ یونس شپږ میاشتې سورۃ یونس د شپې د سپوږمۍ پرړه ما مطالعه کړو معرضه بغیر د تفسیره صرف خالص قران برا سره پروتو او ما به هغه کې سوچ کا شپږ میاشتې سورۃ یونس د شپې پرړه د سپوږمۍ پرړه تاسو آسان باندې موږ ته نه راغله نور خلق داسې پاسان طریقه د قران درسونه وکي کنه اغه بانیالو داسې مهنت نه وکړي کم چې زمنګ شیخ القرآن کړی دی الله تعالی قبر منور کې زرها رحمتونه پاغولي ها ډیر آسان ډیر خستا نبي اماده طریقه مختار کړه چې دا د عام فهم دا د چب کوم طریقه زویم دا عام فهم دا دا د عوام سیدا دا د طلباو د پارم سیدا دا د مولایو د پارم سیدا زنانو علم سیدا هو علما او صرف اشاره پکاره او ترجمه ایدانه به تفاسیر ګوري به دغه تفسیر دا نه خزده کوي طلبه علم دا پکار دا چې عام فهمي چې خزده کوي پاوله طریقه او امیان خو خود به خود پکار چاغي خو ساده سیده خلګي سزدنی خو چې سو ته زويما نو هغه چې غزده کوي او هغه به وی چې زمانہ زمات درس کې به طریقې سم خلق ناشي علما طلبه او امیان خو زمانہ خپوی دن کې په قران هغه سوق دي امیان اغه به زمانه خپویږي او زر داغه واجب هغه دا خود را وې دا زکه چې زکه به معنا وکم فورا هغه معنا اولیږي او زده کی بس اپه کی چون چرا نه کوي کوم معنا زماده خو نو مخه سره غزده کړی او دویم پوی والا زمانه بیا هغه طالب علم دی په دویم نمبر بیا هغه پویږي هغه مسله کې کله کله شک شوبه راشي چې دا خود داسې معنا وکړو دا معنا خدا سره خوزا بس استاد دې نوې کړه زکه ا مولا زمانه نه پويږي هغه به زکه چې هغه سوچ کوي چې ګوره دا خود مبین معنا ته وایو چې واضح او دا خو صیغه اسم فاعل ده البته خو ښکارا کوون کې پکار دی پوه نو دا ذهن ته دا خبره هغه راولي نو هغه دې کې ذهن ګډوډ کی هغه زما ما ذهن نه وځي او رښتیا ما سوچ کړی ګوره که تاسو سوچ وکړئ چ ذهن ته کله د دې سيزونو سيز راولي ذهن ته نو د استاد هغه مقصد بدی د ذهن نه اوږي هغه مقصد د استاد راونی سا په دغه کې سوچونه بیا کاوه کنه یار نو تاسو هم دا سوچ کوی مهنت کوی او راول نو ان شاء الله زمنګ پاسه طریقه قران زکیږي سبب موږ پیشکی وو د الله دربار کې ایک نم راضی دور خو بس دکو کنه چ خپل ځان په سم کو خپل کورنۍ د خلکو اصلاح کوو که خیر ان شاء الله او بغیر د قران نه غوړي اصلاح نه راځي خام کوي نو الله په بل کتاب را لګلو بل نوم د قران کریم دی حکمت بالغه پنځل لسم نوم حکمت بالغه حکمت بالغه کم دی کړه غل له فسه قمر کې حکمت بالغه فما تغن النذر قمر پنځم آیات حکمت بالغتون فما تغن النذر حکمت بالغتون آیات نمبر 15 ولقد جاءهم من الانباء ما فی مزدجر حکمت بالغتون قرآن حکمت دے پورا نصیحت دے پورا فما تغن النذر فایده و نکلا انبیاءو قومونو تا ځکه هغه فایده و نه غستنو دا نه چې هغه او ته بیان وکړ بیان او ته کاو چې اے زه بیان کوم دې زما دې گاونډیانو فایده و نه غستا نو دې زما بیان سره فایده و نکلا نه هغه ته فایده و نکلا ځکه چې هغه ته فایده و نه غستا تاسو خو فایده و غستا تا تاسو را لئی وقتم اوخ که محنت مکو خرچم اوکلا نو تاسو خو فیده واغس خو زما دی بیان دی زما دی گاوندیانو تا فیده ورنکلا نو گویا که زما ایسا فیده ورنکلا غیتا وما تون النظر دارنگی شپال سمنم دو قرآن کریم دی مهمن مهمن و مهمنن علی سورت مائده اتصل و اختمایات سورت مهمنن دا چه سره حافظ قرآنی گناغتا خو بسر پیادو یادی مزیدی دا غی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یده یو کم اتصل و اختمایات دا مائدهش پگم پارا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه او قران مهيمن دي په نور کتابونو امين دي امام راجد مهيمن معنا کړی امينن عليه وي ولد والين وي امين ټول امين وي چې استاد هغه دعا زمو دعا دنو قران د نور کتابونو امين دي بس چې کوم خبره نور کتابونو کې وا قران دغه امين کړی دی و مهمنا بولنم نو قران کریم حبل الله آل عمران یوسل درمات واتسمو بحبل الله واتسمو بحبل الله جميعا 103 آل عمران اتلسم نم دو قران کریم صراط مستقيم صراط مستقيم انام 153 نمبر آیات یوسل درپنزو سورت انام وانازا سراتی مستقیما فاتبیوه وانازا سراتی مستقیما او دا قرآن کریم لار زمادہ نیغا وانازا سراتی مستقیما فاتبیوه 153 او 126 وانازا سراتو ربکا مستقیما دغه صورت کې راځي بیا 126 نمبر آیات وهذا صراط ربک مستقیما دارنګي سورته کاف بلنم د قران کریم قیم قیم کاف بنزلسمی سپاره کاف دویم آیات دی قیما لینذرا الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه داسره مضبوط کتاب را لګره خوا مضبوط مضبوط ته په مضبوطه ونيسا شيخ القران رحم الله وی چې د قران او د توحید مثال شرغشی دی دته هم مضبوطه لاسه چې ها په مضبوطه لاس داسې پاتې شرګه شپ چته دی بلې کنه مارې بلې تاسو بلې شرګه شې نه یا کچېرته سس لاس دی واچو لاغې تا نو شرګه شې نه شری بلې تابوري به ټول لاس بدله کټ کټ کی او چې کله شرګه شری به یو لور تیر کړو نو کله لاس واچو نو شرګه شې به اورې به دې ته په سستوالی باندې مرزا یته په کلکوالی رازا نو دا بس دکه هم او دا با بیانه هم او خصوص پستی چیر دی با داو شده که با آغو شده که دا بیانا دیکی گا بیانا بتاقو سی پوش کلک وای انشاءاللہ فا میدان برازم ففضل دا اللہ بیا گوره چه اللہ سنگ استان کار اخلی او سنگ از دکه بیا قیمان بلنم دا قرآن قول دی قول دا قرآن کریم نم دی سورة الزمر اتل سمايات لقد وصلنا القول الذين يستمعون القول ها سورة الزمر اتل سمايات الذين يستمعون فبشر عباد 18 نمبر ايات دي سورة الزمر اسمهم داز دكي على وجه فتته ودي وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بندگانو د الله زیر غیته ورکی بندگان زما هغه خلق دی يستمعون القول چا غیبه زما کتاب او قول قران باوري ها اتل لسم آیات دو زمر بل نم دو قرآن کریم 21 فصل فصل دو قرآن نم دے انہو لقول فصل سورت طارق دیال لسم آیات اخیر پارا سورت طارق انہو لقول فصل قول امراغ فصل امراغ دو اشتم نم دو قرآن کریم نبأ عظیم نبأ عظیم سواد وصل اختم آیات دے آخری آیات قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون آخری آیات نئے آیات مکی سورت سواد وش پیتا قل هو و پیغمبر دا قرآن کریم نبأ عظیم خبر دے لوی یو لوی خبر دے پا توحید وانی یو لوی خبر دے پا جنتون وانی انتم عنہ مورزون تاسو دین اعراض کو ان کیے ولی اعراض کوئی بلنم دو قرآن کریم احسن الحدیث تے تیس نم احسن الحدیث چوبیس نم دا دے متشابہ دے ویم دادے سلو نم یو آیات کے ذکر تھے پنزشتم نم دا دے مسانیہ دے مسانیہ زمر 23 نمبر آیات کو دا دو نمونہ پر ذکر کئی زمر درویشتم آیات اللہ نزل احسن الحدیث خیستہ بیان خیستہ بیان چکینو دا قرآن نہ ہوکا دے پتقیر کینو قرآن آیاتو نے شروع کی مذاہیب شروع کی ویدہ بتاو سیو لطیفہ ہوکا علیکہ تب جماعت کے ناسے لطیفی کے لطیفی جو تسکل کی کوا کسی با شروع کی یہ ردا کسی میں سی با نبا دا قرآن آیا تینو پکی حدیثی او آیات بے ویلے پاولے کہ علیکہ تاج آیا تو انو پکار چھے دا غیبانے روان چھے غیبانے ماغی مانا ہو کے اللہ نزل احسن حدیث اللہ را لے گلے دے خست بیانا کتاباً متشابهاً چې مشابه دي مزامین دی او بل سره مسانیا دا ګور درې نمونه پکې راغل احسن حدیث متشابهاً کتاباً پکې راغې مسانیم پکې راغې بلم د قران کریم شپږشتم هغه تنزیل له تنزیل وانه لتنزیل من رب عالمین دارنگی سورت شعراء یو سل دو نوی شعراء یو سل دو نوی اخیر رکو بلنم دو قرآن کریم روح دے روح شورا دو پنزوس آیت اخیری آیت دو سورت شورا نا مخ کے دو پنزوس آیت دے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا پیغمبرا دارنگی را لے گلے من تا تا قرآن روح قرآن میں را لے گلے روح دو قرآن نم دیکھا دا من ذکرالو دا دین مقصد دا پاروائیو چه سبا دا نمون راجی تا تا قرآن کی نو چه بیا من آلتا با نوائیو من با آلتا دو قرآن مانا کو اگر دا چاوی دیو دا حصولو کی من ویلیو کنم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مونږ به وایو دارنګي را لېګلې مونږ تاسو قرآن ته طرف د خپل حکم نه نورو معنا قرآن دارنګي حبلنم د قرآن عربي دی یوسف کې تیر شو کنا دوی میاد کې قرآنن عربیان قرآنن عربیان مارا لے گلے قرآن عربیاً پوازح جبا عربی دا سی زبان دے کنا چدا دیر فصیح دے گورا دا یو گٹے نم پا پختو کے دا گٹے چا دیر نمونے شی کنا او آتے دے شی اڈو لس دے شی دا گٹے نم دبرا گٹا شناختا کانے غرگے ٹکرے بار آل خطرلس پوری سوا بنی او دیوی گٹی نم پا عربی کی سنو نزیاد تی سنو نزیاد تم نزی گٹی دزمری خدا عددری نمون بی شرم خوز مرے و وسط و دات ما لیو او ددی پا عربی کی پنز سو نمون دی پوش نزکا عربی انوازی حجب دا خوا فسیح حجب دا زکا اللہ قرآن پا واضح حج فسیح جبر آلے گلے ہو دارنگ بلنم دو قرآن کریم بیان دے آل عمران یو سل اتدر شمایاتو گو رئی حازا بیان للناس حازا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دا پارد خلقو بیان چکے نو دو قرآن نا بیانو کا بسائر بلنم دو قرآن کریم دے سورة جاسیہ شلم آیات اگو رہے بسائر جمع دو بصیرت تا کارت دلائلی دلی دلو پستر کو باندے بسائر حازا بسائر هازا بصائر آیات نمبر 20 هازا بصائر للناس وهدن ورحمت لقوم يوقنون بلنم دو قرآن کریم علم دے قرآن تا علم و مبداد علم مجموعہ دا قرآن جمیع العلم فی القرآن طول علم پا قرآن کرے لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال او دوزے علم سورۃ بقرہ یوصل شلم آیات ایک سو بیس نمبر آیات وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَزَغْنَا چِرَاغِ تَعْتَ مِنَ الْعِلْمِ علم دو قرآن علم علم علم دو قرآن راغے نما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر بلنم دو قرآن کریم حق دے دوش پیت آیا دو سورت آل عمران ان هازا لہو القصص الحق ان هازا لہو القصص الحق آل عمران دوش پیتا یقینا دا بیان دے بیان دو قرآن دے رشتیا حق قرآن نم دے بل نم دو قرآن کریم حادی رے حادی سورت بنی اسرائیل لہم آیت بنی اسرائیل لہم آیت دے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَا قُوَمْ بے شکا دا قرآن کریم یهدی حادی دے لارخے دا قرآن نم سرے یهدی حادی لارخے ان کے رے للذی یا قوام پترم داغ طریقے چاگا مضبوط طریقہ دا دا قرآن کار دارے چھ دا توحید لار مخلوق تخے بلنم دا قرآن کریم عجیب قرآن تا عجیبہ ویلے شوے رے نو قرآنون دے عجیبا لکہ سورت جن لنبے آیات قلوحی ایلیا یو کم دیر شمع سپارا سورت بنی سورت جن قلوحی ایلیا ان استما نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا مونږ واورېدو یو قرآن عجیبا عجیبا د قرآن نوم دی عجیب عجیب کتاب مونږ واورېدو بل نوم د قرآن کریم تذکرہ و انه لتذکرہ واقعا دوکم پنځوستم آیات اتسلوی واقعا اتصل وختم نمبر آیت دو سورت واقع و انه لتذکرہ ها انه لتذکرہ واقعا مګوري واقعونه د کم پنځوشته ها عبس و انه لتذکرہ لفی صحف عبس انها تذکرہ فمن شاء ذکره یولسم آیات د سورت عبس یولسم آیات د سورت عبس او سورت حاقہ واقعا یا حاقہ دے لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن خدا دغه د آیات سیدی عباس او مدثر مدثر دارنګ بنم د قران کریم دے عروه الاسقا غلی مضبوطه دریمی سپاری لومبه مخ د سوره بقره آیات نمبر دے 2855 فاستمسك بالعروة الوثقا چاچ منقل اولګولا پاغلی مضبوطه باندې لن فسا ملها غلی مضبوطه د قران بولم د قران کریم صدق د سلیلشته می سپاره لومبه مخ سوره الزمر دری دیر شمایات تے دسنی رشتی میں سپاری علم بیما وما نظلمو ممن کذبا علاللہ وکذبا بسرقی سو دیر دیر ظالم دا چانا چاگ دروغی پا اللہ او نسبت دروغو کی بسرق قرآن تا اس جاہو کرچرا ایدا قرآن دتا صدق قرآن بلنم دو قرآن کریم عدل لے انعام یوصل پنزل لسم عدل د قران کریم په نمونو کې یو نوم ده عدل یو سل پنځل لسم آیات د سورتي انعام وتمت کلمتو ربک صدقا وعدلا پرشو حکمونو د رب ستا د رښتیا او د انصاف صدقا وعدلا بلم د قران کریم منادره منادی دو قرآن پو نمونو کی منوم دے سورت آل عمران یو سل دری نوی نمبر آیات دے 193 دو قرآن نم دے آل عمران ربنا اننا سمینا منادیان ایزو منگربا منگو آوری دو یو آواز کون کے نو آواز کون کے خلق ناوری دا آواز کون کی آواز خلق کوری خوا منگا واوری دو یو آواز منادین دا آواز کون کی چو قرآنو منادین قرآن یونادی لیل ایمان چو آواز دا توحیدو بلنم دا قرآن کریم بشرا دے بقرہ او نوی نمبر آیت سورت بقرہ او نوی دا قرآنم بشرا من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بشرى ده لتبشر به المتقين بلنم دو قران کریم یو سل ویخ مجید ده سورۃ البروج 21 نمبر آیات سورۃ البروج اخر سپارہ فعال لما يريد بلوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن کریم ثابت دے پلوح محفو بلوا قرآن قرآن مجید دا بزرگئے مجید دا مجد نہ دے دا بزرگئے بلنم دا قرآن کریم بشیر دے بلنم دا قرآن کریم نذیر دے او دا دوارا یو آیات کے ذکر کئی سورة مائدہ 19 کے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ پتا کی را گئے تا استا بشیر و نذیر یو ذر شیخ القرآن سے دا زیوی سورة مائدہ بشیر او نذیر دوال رو ندی یو ڈاکٹر دے او بل انجنیر دے ڈاکٹر بشیر او انجنیر نا ڈاکٹر نذیر او انجنیر بشیر ہاں یو پا امریکا کے دے ڈاکٹر او بل پا پیشاور یونیورسٹی کی انجنیر دے دے دوارا را دند شو او دا آیات شیخ سے وے قد جا کم بشیر و نذیر و یاغ دے بشیر و نذیر امراض قد کل کل یو خبر سمون مخوری کنا قد جاکم بشیر و نذیر خود ایک لک شاگردانی دی ار کس مالتون پیرال خو اولی رولینا قد جاکم بشیر و نذیر تاکی راغلے تاوستا بشیر و نذیر بشیرم راغے و نذیرم راغلے بلنم دا قرآن کریم عزیز دے حامیم سجدہ یو سلوی خیاتو گو رہے عزیز دا قرآن نم دے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ نَزِيزَ بے شکا دا کتاب دیر دیر گران دیر عزت من پالا دا کتاب پالا دیر عزت من دے خواب ویالکہ گو رہے دا سرائی ہماری دیر عزت من دے رسونے وے دا زماری معزز دے اللہ وے دا کتاب زماری معزز دے دیل گو رہے پبکہ کس لگونو گو رہے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ نَزِيزَ لَا يَعْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدِهِ نتا گوڑا باطل مقی و رستو نشیرات لے دا عزیز دے زما دیر عزت مند دے پما عزت مندم دے و عزیزم دے بلنم دو قرآن کریم بلاغ دے ابراہیم 250 آخری آیات سورت ابراہیم 250 حازا بلاغ للناس دا سورت در سولو دے دا قرآن در رسولو دے بلا قرآن رسولی خلقو تا دا برسے اصنی جو در ازدک او زان دے پی پوکو با نرداو بیار سے رو رہا قرآن ازدک او خلقو تے او رسوا یہ بات پوس کی گی آزا بلاغل لنا 250 ابراہیم بلنم دو قرآن کریم احسن القصص احسن القصص سورت یوسف دریم آیات احسن القصص دریم آیت نحنو نقصو علیکا احسن القصص منگا بیانو پتابانی خیستا کسی دا زلیخے بعد خلق مارا کے یہ را وی دا دے دا جکم مرضی گرے فی قلوبی ہی مرضن نو دے آسے دا مرضی خبری دا خوخی یہ رکھنا غیدہ چلو کو غیدہ چلو کو ہر اگر خدا سے عام بس یو خزوا پوشی او بیا اس را وادشی اکنو شوینا کسی نی دی قصص مصدر دے پوشی مفرد دے پماند بیان سرا آتا بزد حوال خیم انشاءاللہ منگا بیانو نبینو لکا سن بیان شیخ الاسلام امام متیر میں مانا کری تفسیر پل کے منگا دا شیخ الاسلام تفسیر دے وہ جلد کی ہاں تفسیر کبیر دا شیخ الاسلام تفسیر دے ہاں تفسیر کبیر خدا آگا چکم فتاوا دا آگا تفسیر ہم دے اوکا فتاوا ہم دا کیستا زبد آگے نمونی خیم تا سکے ان شاء اللہ باقی دا آگے کتاب بدل دکھیم شیخ الاسلام یو ڈیلوے عالم دا اہل سنت والجماعت پا اکابر کے تیر شوے دیکھا امام زہابی ذکر لکھ لی پخپل کتاب کی چد اہل سنت والجماعت امامان اغدوری یو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او دویم داغ شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ دا دوارا اسم علماء کنم نظر علل او داغ دوارو خلاف کئی او من اہل سنت والجماعت والیو کبار من اهل سنت والجماعت دا دواړه د اکابرینو د اهل سنت والجماعت نو خام نو انو هغه معنا کړي نه نو نقص عليك احسن البيان من بیانو پتابانه خسته بیان د یوسف علی السلام چرته د شرک کړو اسباد توحید کړو په جیرخانو کې جیل کې او دا غي بیان وکم بل نوم د قران کریم صحف ده صحف بل نوم د قران کریم مکرمه ده بل نوم د قران کریم مرفوعه ده بل نوم د قران کریم مطهره ده سنمونه شو سلو او دا سلوړ والو د پاره تایید یو ګوریا بس کلا انها تذکره فمن شاء ذکروا فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره کرام بررا سلو نمونه قرآن یو دا سه خسته کتاب دی پاک دی پسایفو د فرشتو کې لیکل شوی دی اغا سوک نشی مسکولے بی ایدی سفرا پلاسنو د فرشتو کیو تذکرہ نو چاچ خوغشی نزکر ہو یادی که دیلالا زمان خوخ دے انشاءاللہ چدا و منگ یادو که خیری کنا اللہ دے فمنگ یاد کی اللہ دے ستاس زیہنونو و زمان زیہنونو تا کس کی او اللہ دے فمنگ لدہ عمر کلو توفیقم نصیب کی گو رہے بل نم دو قرآن کریم 51 سبیل اللہ د قران نوم دی سبیل الله لکه سورته آل عمران یو کم سلم آیات یا لل کتاب لمتصدون عن سبیل الله زکه دا کار په مولیانو کې ډیر اکثر یا لل کی طالب زی یو سره دی توړیلا پیدا سره کتابونه نمګړي پر دیو زی کتابونه دی وکه ختم شوی ګوره اکثر پس لم ډیر پاتې واغه یو پانه بده ته میاشت رسی ټکه ټکه وکله وې او کله نو کله سو کله سو یې چټې پوره بازار سو مله ولا دا څه وخت سره خراب وو دیور سبق د دوه بدل را سي دویم مله د زوم در شروع کوم کړه زوم در شروع کوم ته سره دی پوه هم نو کله به یو او چې بیا یره الکه ته هم پاتې کړې خو زما سره کاولم زیاتې او حالات هم کډور دي مله خیر دی بس گزارو او که بس نه سماته مرذلو کو نو اگر نه پاتې ک او خپل متونو خود نو دا سودن سبیل الله رانه یا لل کتاب لمتصدون عن سبیل الله او د کتاب خاوندانو ولی بندوي خلق د الله د کتاب نه ابل کال طالبانو د اسنبدالو غالبا که کمزې کې وي منګې نه پری خورو نو بیا د شپې شپې را زسار خبر شوم مالک څنګه راړي ویرا نی پری خودو بالکل ټول لا راته باندې کړی نو په داسې طریقه رالو چې ملګری په یو کړو چې کله هغه په مونږ باندې اودریدا مونږ ویل کله مونږه مونږ باندې هغه چې کله هغه ټول وون په مونږ اودریدا مونږ دروازه د شاته نه روغوند بند کړو بس بستریم تیار کړی په منډه منډه بس وته مونږ چې دې سلام جار باندې مونږ بدلاو تی طالب بیا نه یې ساریږي ها وې اسی باندې وان کړو چې موږ بدل اخایو خود دا داس کو در وې نه درس وکیا بیا او نه سو دا حالت دی الکه یو سړی شو کې بس تاسو کال پوره کو سبقونه دی ورته خو بس که اوس به بچی ته چې قران زکه په کار چې مخ هو کړیم والا بچیا تب قران زکه او تب زنه پرې دما مو خدا علم دا قران د پاره کو دا نو خې اسباب دي آلات دي شیخ سیبوی چې غنم او جوار ګټل لمنګلا چې په اړه طریقې خو زمنګ مقصد سره غنم ګټل لی د غنم او د ګټلو د پاره لختې صفا کولې لور پیدا کولې ارمبه پیدا کولې چاری شوا کودال شوا دا مصالې شوی دا خو اسباب دي اصل شی زمنګ سره ګټلو غنم نو هغه به وی چې زمنګ اصل شی قران او سنت زکولو پویا کول په دې باندې خلق او ځان او دا نور کتابونه خوده د پاره اسباب دي زرایلي نو چې موږ په قران او د سنت نه منګیو نو موږ پرم بیو په کوداله بلچا بس کو بیا چې غنم پکې نه ملاوي چې موږ قران او سنت موږ ته نه ملاوي کنه نو موږ په کتابونو سکو بیا با اصل شیخ اوزم موږ دا شه دی یار د دې به شیخ سیم یو مثال خوده موږ ته یو دا چې یو سری اشر وغوخته استاسو علاقه کې دا چې کله جمع راځي کنه نو اول خلق سری بي پدې غونو کې واخري وي وی بیا واوري وريږي بیا خلک بار نشي دینو دای ستور کړي او داګه نه بیا لګ لګ دې سارو تا چې هغه خوري بیا دغه واوري بیا ناغه اشر غوخته لارې دې بچی ته وی چې بچی مون خلالو وخوله کسان مټول بوتله خو ته دې کسانو د پاره د روټې سوکا بندوبس وکا اوی ډیر خبره دې زوی سوچ کړی چې بازار ته مونږ غوخه مخې پر وړم او کور کې یو غوي ولاله به زابه حلال کمو خبه سر کمو به کسان لبه ورکو ته چا کار کړي اغا غوی را پرزولې دې غوی ټک ټک کړي دې بس چې دای راځي واخیری بلی دې دوله غوی تیار کړي دې په خېتو ته نږدې و پلار بچی ته و چې څنګه بچی سره روټه موټه غم دې کړي وې پلار به غمشه تاسو بندوبس مولا کړي وې څه شي وې غوی و یو بیخ و نخکا مو خدا اشر د غوی د پاره کا غوی له موږ دا واخره بل نو چې غوی ته لال کړو موږ په وخو سکو دا واخره د غوی د پاره شیخ صاحب وی دا علمونه خو موږ د قران د پاره کول نو چې قران او سنت ته تاوخ کړو نو بیخ و نخکا نو په دې نورو سکه بیا اته واخره درنګی بیا الله دې په رحمت نوريږي ساجي باجي به خبره وي داخه نو قران ستا کوي په هر طریقې چې ارزه کې چې ستاسو قران خزده کېږي التزام نسوي وروړه زمالم د دانوي ما کدل دغه خپويږي به تر ادا کدي د بل خزه ملایوي التزام نسوي کړئ هم در کومه خدای شتا خو قران له بزان نسوي به تر سي سره قران دې استاد قران مقدس سبا ختم ختمې دوه ختم شوي دي کال پاخلو دي روجه کې خپل ځای له مزه دا خو درخواست دی روجه کې بل ځای له مزه بغیر د مرکز نه التزام نه سوي او دی وکه چې کوم ځای کې تاسو خزه ملاویږي قران زکوي التزای فسبیل الله خو د قران نه ګوره سوک منا نه کې ګوره دا په منګو په تاسو مده آیات ته یا اهل الكتابی لمتسدون عن سبیل الله او د کتاب خاوندانو ولی خلق بندوي دا الله د کتاب راشه بچي او قران نه دي او دا 200 روپۍ والا بسترم والا هو قران هم دل زوال ما هو قران زکا یا لل کتاب لم تسدون عن سبیل الله ولی بندوی خلق د الله دی کتاب نا او د الله دی کتاب نا مناعین براشی کی خیری فتفاته کی یو ناکار پیر دے او بل ناکار مولا توبه کی براشی ها څنګه یاد دے یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله خلق بمن کوي او د خلق مال نوغري په غلطو طریقو خلق من کوي د قران نه زو بچي وا قران نه شيخ القران الله دې په رحمت نوري تاسو داغه سپته ده دا سه تکالیف پاغت شو وي خخه مدارسو د نږدې علاقو مدرسو ته ما ختونه لګل په خپل طریقو ما وې ما یو مدرسې ته عالم نږدې علاقه کې یو مدرسې را وې ما ورته وی چې خط طالبان دي ډېر زیات دي یو ټیم پاپته کې مال یو ګنټه ټیم راکا دا ته قران او ټیم دې مدرسې والا وتا وې ما سره ټیم نشته امن د الله دربار کې پېښ دي وې بیا موږ ته خیر دی د زیارت پورز ماسپخیم د مانځن نه رستو یو ګنټه ټیم خوراک وې چې نه زه کراچۍ ته کوټې ته پېښور یو ځای بل ځای مال چا ټیم نه راکا یو منډی هغه بیا واغستا پکړی باندې او پای کې به درس بیا کاو پوښ داسې وختونو اوس الحمدلله او مدارس چې چا به قران ویناله کتره داخله مور کوې ځکه دای د فلانی شاګرد دی او بل دا چې قران آیات باندې وګورې دلته چې پاتې کیږي نو قران آیاتونو ځکه موږ به ګناګارې نه خاچې آیات به د قران په کتابونو کې راغې هغه به پرې خورو ویل کده دې سمجھ چلی دا پرې دی نور باندې متن او عبارت هغه به تفسیر کاو او قران نه ماناوا او نه تفسیر او نه متن دا سره ظلم د الله دی کتاب سره الله دې قبر منور کې چې خلکو ته قران را واغستې د زنانې په اکلو کال جان پوي شو ولاند پوي شو ځوانان پوي شو هم باغه ته دعا نه کو داغه خاندان ته هم دعا کو فضل الله بل نوم د قران کریم چې د چاره چا نعمت زکه نو هغه به اسمن نه پریو دعا دعا بور پسې کو فضل الله بل نوم د قران کریم فضل له سورته یونس اته فضل سمایا قل بفضل الله وبرحمتی وا په فضل د الله چې قران دی او پر رحمت بنوم د قران کریم برهان دی لکه وختي موږ راړول یو ها سوره نساء یو سل سلو راویا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم بنوم د قران کریم بینه دی انعام یو سل او پنزو سیاتو گوره 157 بینا 157 او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکننا احدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم لپتا کی راغله تاسو ته بینا قران بینه وخه همر ربکم د طرف درف تاسو نه بنوم د قران کریم حکم حکم ها سورتی انعام یو سل سوال لسم آیات افغیر الله ابتغی حکما افغیر الله یو سل سوال لسم آیات د سورت انعام اتم سپاری لمبه مخدی آرمن افغیر الله ابتغی حکمن حکم دیخوا بلنم دو قرآن کریم مفصل لے یو سل سوال لسم آیات کی دا امراجی افغیر الله ابتغی وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا اللہ غزاتے چرا لے گلے تاسو تا مفصل کتاب واضح پو سلو دی ایمان دی ایمان پو اصول بان واضح بیان کئی خواب دا سی بل کتاب وضاحت نرے کلے بل نم دو قرآن کریم او پنزوس آغا نعمت اللہ دے نعمت انعام یو سل درم آل عمران 103 نمبر آیت دا ځان له روسو بیا رالو یو اواخذ دا کوي واذکروا نعمت الله اذ کنتم عدان 103 نمبر آیات واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله چې کړې پتا سو اے پمنګو پتا سو نن نعمت کړې چې منګي خپل کتاب تکیلو لیو ها دا الله نعمت ته بلنم د قران کریم خیر کثیر دی یو کم شپه دا کم شپه ته خیر کثیر سورة بقرہ 201 کم آیا 269 نمبر آیت تے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا كَسِيرًا چالا چوارکش علم دو قرآن اغلا ورکش لوی خیر اغا چالا چه علم دو قرآن ملاو شو لوی خیر دے لکا فلانی تا لوی خیر ملاو شو لوی عهدو تا ملاو شو وزیر شو فلانی لکا اخو بس اور سید بار خلق ہوئی یو چلو یو ڈگری حاصل کړه وې زه کول سيدم باس و څنګه سيدل نه و څنګه دا ځینو کې بنخته ده زه ته هم څنګه ته وې چې زړه سيدل مې و ځان اور سوا کړه نه یو رب ول عزت چې ار مقام تر سيدل دي ها نور انسان ټول هغه سره کمزوري نشي کمزوري دي دی به یو سيز کې کامیاب شي خو بل سيز نقصان ده خير کثیر علم د قران بل نوم د قران کریم میزان دی میزان شورا اولسم آیات دی سوره شورا 17 الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله غزات چراره گله دی ها قران راره گله دی کتاب په حق او په میزان باندې په خپل معاشره او تلا فلا عقیده پی او تلا چیز ما عقیده دا قرآن برابر داو کنو شورا اول لسمایت شپیتم نم دو قرآن کریم حجت اللہ حجت البالغا حجت اللہ حجت البالغا یو حجت اللہ البالغا دے شاولی اللہ کتاب دے حجت البالغا انعام یو سل یو کم او یا 169 نمبر آیت تے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ 169 خاص اللہ لرا حجت دے پورا قرآن پورا دلیل لے حجت دے اے منگا قرآن واو رے دو زدم کا و پدے منگ خپل عملونو کو نو زمنګ د پاره بل دلیل نشته. القران حجت لك او عليك بس دا ستاسو د پاره دلیل دی. ولیکم موږ په عمل دینه پسونو کو نو زمنګ د پاره بل حجت نشته ښا. دا رنګي بنوم د قران کریم اسم دی، اسم د قران نوم دی. ولې چې اسم راشي نو چې بیا ته یا سوره نور وګورئ تاسو یذکروا فی حسمو 36 نمبر آیات د سوره نور فی رجالون رجالون سوره نور فی بیوت اذن الله شپږ در شمایت اتل سما بارا فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسمو پکورونو کی حکم الله کرے دے ان ترفع چ پورته دې کې یمانه آباد دې کې دا کورونا آباد شي کورونا په دین باندې ويذکر آبادواله په دې دې اي ويذکر فی اسمه چ یاد کېږي پای کې اسمه نوم د الله توحید د الله د الله کتاب اسمه د الله کتاب دې پای کې یاد شي د الله په کورونو کې په خپل کورونو کې د الله کتاب یادول پکار ويذکر فی اسمه اسم د الله د کتاب نوم دی. بل نوم د قران کریم وعید دی. قاف 28 نمبر آیات ولمن خافا وقد قدمت بالوعید سوره قاف 28 نمبر آیات وقد قدمت الیکم بالوعید او تاکی مخک کلمات او تا عذابنا وعید 28 سوره قاف بلنم دو قران کریم مصدق مصدق دو قران کریم نوم دے لکه سوره انعام وختي من دا آیات را لولیو دونه وی نمبر آیات دو سوره انعام وهذا کتاب دونه وی انعام اوما پارا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّق قرآن مصدق دے مصدق دو قرآن په نمونو کې یو نوم دی. بل نوم دو قرآن کریم کوثر دے کوثر دو قرآن نوم دی ښا. إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مونږ درکړې تا ته قرآن بس معنا زشوا مونږه درکړې تا ته علم دو قرآن ستوی کوثر ستوی نو چنو یو معنا نه پویږي نو پدې خو پوښ وکنه چې کوثر د الله د کتاب نوم دی. منګه درکړې تا ته علم د قران دارنګي بولم د قران کریم کلمتون دی. کلمه د قران په نومونو کې یو نوم دی. یو سل پنځل لسم آیات د سوره انعام 115 وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي نشتر بدلونکې د الله د کتاب څوک کلمات د الله کتاب ځکه کلمات د الله په کتاب کې راغلي دي. لا مبدل لكلماتي بولنم د قران کریم تبيان دي تبيان نحل یوکم نوی نمبر آیات وتبيانا لكل شينا سورة نحل آیات نمبر یو کم نوی ویوم نبعثو فی کل امت شہیدن علیہم من انفسهم وجئنا بکا شہیدا علی هؤلاء وجئنا بکا شہیدن علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب اور علیکل من پیغمبر پتہ باندې قران تبیانا لكل شيء وضاحت فراد اریوشید امور الدین تبیان میرا لے گئے تبیانا لكل شيء وهدى ورحمتا وبشرى للمسلمين بلنم دو قران کریم عظیم دے عظیم حجر 87 حجر د قران کریم نوم دی. آیات نمبر دی ولقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم اول قرآن العظیم او قرآن لوی بلنم دو قرآن کریم منزل لے منزل انعام یوصل سوال لسم منزلہ یوصل سوال لسم آیات دو سورت انعام افا غیر اللہ ابتغی حکما وہو اللذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک آ کسان چې ورکړې مونږ غیر را فهم دی کتاب دی پویږي چې ما ولا پوی ورکړې دی پویږي چې بشکا دا کتاب منزل را لګلې شوی دی من ربک د طرف درو ستار اوس مونږ پوی نشو چې دا د الله د طرف نه دی دیګه خوچا وغلو علو ذاته او کمه به شیخ نه کړي انو منزل من ربک چلاله کې شوی دا د طرف در افسانه بنوم د قران یو کم او یا امر امر د قران په نمونو کې یو نوم دی امر په ډیرو مانو سره راځي قاموس په خپل تفسیر کې لیکلي چې امر په دولو سمانو سره راځي یو معنا د امر په معنا د قران سره راځي سورتی طلاق اگر اتاسو شپگم آیت پنزم ذالک امر اللہ انزلو الیکم طلاق پنزم آیت ذالک دا قرآن کریم امر اللہ حکم دا اللہ دے او حکم دا اللہ قرآن کے دے نو انزلو رالے گلے دے لرتاسو تا اللہ قرآن حکم رالے گلے دے او یایم نم دو قرآن کریم ایمان دو قرآن نم ایمان دے آل عمران یو سل دری نوی منگ روالا وقتی او گورے ربنا ایک سو تریت میں آل عمران ربنا اننا سمینا منادین ینادی لیل ایمان پترف دو قرآن د ایمان دا دعوت دا په کوم ځای کې قرآن کې ونو دا رنګي بلنم د قرآن آیاتم بینا عنکبوت یو کم او یا عنکبوت یو کم او یا نمبر آیات آیاتم بینا یو کم پنزوس بل هو آیات بینات انچاس نمبر آیات دی عنکبوت بل هو آیات بینات بلکہ دا قرآن کریم دلائل واضح فی صدور اللذین پسنو دا کسانو کی اوت العلم چور کرے شیوت علم فی صدور اللذین اوت العلم بلنم دا قرآن کریم سنم نشو دعویا حکم د الله د کتاب یو نوم دی سوره راز وګورئ تاسو دیوانه ومن تا قران اسانی ان شاء الله بیا دا چمن سو نن زینوالو دا تاسو زده شو که خیری دا اویا او اتیا پور زینا دا تاسو زده شو دې ته بستا سلبت ضرورت نه ان شاء الله بچدا غزي راضي د قران نوم دې سبب یا بل مسله دا سرور ورورو نو چې اصول ختميږي نو تاسو به ډېر سجده کړئ خیر بیا و ترجمه شروع کړئ ان شاء الله سورته رات دیالسم پارا آیات نمبر دې 37 د قران نوم حکم وکذالک انزلنا حکما عربیا دارنګي دارګلې موږ د قران کریم لرا حکمن فیصله کن حکمن دغه حکمتونو عربین په واځه حجبا نو عربي مخک راغله حکمن دلته کې راغې حکمن د قران په نومونو کې نوم دی بل دریو یاه نوم د قران کریم هغه واحده الله د کتاب نوم دی ښا سورت انبیاء 35 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ مگر ما به حکم کا دیتا حکم د قران نا حکم د قران راځي پیغمبر تا الا انه لا اله الا انا فاعبدون حکم د قران او بیان د قران وحی د قران نون دارنګ بولم د قران کریم ذکر نن خلکو دا نمونه میخیری ذکر پبلک سکول زه په دې موږ ته روان یو کنه نو بوزو لګیدل ذکر پبلک سکول ویم دا ذکر مو ته معلوم نه چې دا ذکر قران کې شته او کې نشتا انمونه یو خو دې ذکر سوره انعام نبی نمبر احساس علاقه کې ره ها ګوره ما ذکر تا ته پته نه یو ما ته پته نه موږ یو ځای ته تیری ګونو نمونه مخه ته راځي دو ځای مې دا نوم لیدل یو ځای کې ذکر سوره انعام نبی نمبر آیات دې او تاسو قرآن سره وګورئ ها اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی اوم سپارا سوره انعام نوی نمبر آیات دے اخر قل لا اسالکم علی اجر ان هو الا ذکر للعالمین ذا قران الا ذکر مگر وعظ و نصیحت دے للعالمین فرض مخلوقات حب النم دو قران کریم نجوم سیم نم شو بنزا یا بل نم دو قران کریم نجوم سورة واقعا 15 یا نمبر آیات گو رئی والنجم اذا هوا حالت امراضی او سورة واقعا کی امراضی بما واقع حفظ دا سے شیر ہے سورة رحمان واقعا 75 نمبر آیات فلا اقسم بمواقع النجوم پاپ ریوتل دستورو سنگا پراتلو دو قرآن مال سنگ چستوری برنا رازی کتا دارنگی وحیم برنا رازی کتا مالتا خوشی اپا خفل دی انشاءاللہ مانی فلا اقسم بمواقع النجوم دا پنزاو یا نمونو بان اکتفاکو دا کافیری نورم نمونه شتا الله دې زمونږ ذهنونو کې غراوري او الله دې موږ په پوهه کې ستاسو نن دا سبق شکه خیری دا اولی کو دا زدکی رستو والو ځان سره او په یو یو بستاسو کې خیری بیا چې سوچ کې نو دا یو یو نوم بلازه قران کې راغلي دي نو چې بیا پای کې کوشش کې نو هغه ځان لرا را وځي چې بیا حافظ قران یو ځای کې تغییر کې بس په دې باندې شروع شو الله دا علامہ احمد شعیب سے بند اوہ قرآن زدہ دیکھ قرآن نے تو پیاد بدلا چلے گیا ہے نو مزومی خلقو کی بہ شوق ہم پیدا کی جو قرآن دا سے خست کتاب دے گورا دا سے یو مضمون باندے شروع شی او زدہ سے ما نو دا زدہ کی او دا اس تاسو ذہن کلاو دے تاسو نوجوانانی اس تاسو ذہن کلاو دے تاسو زدہ کی گی اور اس تو چی بڑا گان شی بیا نور مسائل پیدا شی بچی یو خز اترانگل اس تو پسی ہو لگی بیا کنو بیا ڈبای دا آشیخ خواہ شی ڈبای دا پسی اس تو ہو لگی بیا گورے کان نکی گی خواہ ندی بابا جی نے اس تو پوسو کے غریب ندی اس کان نشتا وہ خواہ مخواہ ذہن بانی خوب بوجی کنا دا بچو دنو سو دا زنانو دا کاروبار یہ بوجھ پدر نشتا دا سے بچی اللہ ورکڑی وہ ذہن خواہ مخواہ مفلوچ کی گی او غم و فکر تاسو بے فکر ہے بیغم ہے ما تخپل پتر تعریف گیرے زخم بیغم ہوں او ما بس ہم ڈبئی لگی دلی دی خدا پاک سو کو دا کو ها کو دالی دالی شل مسلی دی یو مسلہ نہیں نو زتا اوس دا درخواست کوم چې ډیر محنت کوی اور وخت کوشش کوی اور وخت لګیای اس وخت مته روی یو د موبایل نه ډیر پرېس کوی چې د موبایل یو زل خوند د موبایل چا واغس کنا دیکه بل لګیای دا پکې او مسج دا ایرا وا مسج رو ګورم نا دا فیسبوک کې یو ځل لاله در نه شوی باس نت کې یو ځل در نه شوی دا دنیا دا بیا به دنیا سره اړه لګیای دی دنیا سره ځان ټچ کا ټچ نه ځان نو نه ځان اوسه دې ځان ټچ کا چې ګوت لګیم په دې ګوت لګوا پوښې نو بیا به ان شاء الله دې سچ ټچ وي نو د ټوله دنیا سره ټچ وي او چې د دین د ځان لري کا او د دنیا د فیسبوک دا ځونه ټچ وي نو پایې کې بیا هر قسمه ځونه برازي ستا په ذهن کې بغلط اثرات پیدا کوي یره طاقت نو وړي یره طاقت نو وړي یره دسه ویلې دي نو وختونو بدن ځای کیږي او په ذهن باندې اثر راځي بیا پړه باندې تور داغ لګي بیا غوړ ډیر ګندري چې یو پیرا کډی نډیر یو خې انسان کو چاغ دنیا ته لارې با ذهن باندې بوج را ضرور ځکه کله ما کتري دیا کړه باز هم چې خدای دې نه داخله کړو روزي بیا څنګه نو ځکه ویم چاغ ډیر ګنده شه دې هغه ډیر ګنده دنیا چې پای کې یو ځل غرق شو ګوري ها هلته کله کله دا میموري ابل زما بچي ومند اوس ما پوهه کړه بیګا ما ته وی یلا وی بابا ما میموري کا روموند وولګونه مخ بیا می گزار کړه که ما چې دې کې چا سبب نه یې خه دا چې ما یې وروما چا سونه مړاله کنه ځکه په دې پرور بیا عدد کیږي غلط شی زور ما نو یو چړې ولته کې دو درې میموري کا دی روموند ما ته ودا څه شرم الله کدا مالا ما دې باندې سپو کوم اچ ما خپل په موبایل کې واچو پای کې کم ګندونه وکړم ما ته به وکړ یا الله دا خلق دا لا کوم دنیا کې ګرځي چاهي کې کم سيزونو د بے حیا از فحش ډیر فحش یو لګي یو ډیری نو زه ویم چې دا اغې نه پس ما دا قص کوي چې دا ډیر ګند سيز دی بس نو خیر دی چې په خسي استعمالوي سوا جواب صحیح بیان او دلی خودي وخت کې ګوره اچا بیان بناوي کزما یو کده بلی یو بو ادا خده بل بو ادا خده بل بو ادا خده تاسو بیان لرته کې نه راغلی تاسو دې راغلی هم کدا ځان لري کار کوي او دا ځان ته دې لپاره اورو چې قسم دا زما استاد چې کوم دې کې زغره تیګما اپ د ذری کې لکم نور دې واکه به ارس بندي پوه سرخ بل دې سره به کاری کدا لري کاری دا ځان ته اورولي او نور غلطه رابطه خبره یو شی بل شی ایشه قتل خنی باندې قران ته قتل خري نو کامیاب بشي او کنور سیزونو تلاله نو ناکام بشه و آخر و دوان الحمدلله ننی سبق که زمان تعریف دو قرآن کریم او اسما دو قرآن کریم خون که چه تب دا زمان یو تعریف ابل کال لکلیو نما دا غصر که یو یو حرف رانی ولیو لکلیو بیزما دا دیر فخ شو دیر خیستا نما دا لکه صفا اولیگا نو چه کم تعریبان رازی نو ابل زان نفوتو کافی موباسی او زمان دا پارم خلی سبا یو بل کتاب گور ذهن بان غرازی نو بس تیار کار بی نو د دې فوټو کاپی دا زه کوشش کوم چې دا خیر من انشاء الله چاپ کو د یو دغه شکل ورکو دا د اصول ناغه زمانہ هغه خسته طریقې باندې کړی نو که چاته د دې ضرورت دا ځان نه فوټو کاپی کوي البته ملاویږي فوټو کاپی ته وباسه نو تاسو لپاره خیر دعا وکړئ که چاته سود باندې خورانی ورته ضرورت بل